أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ginaaw bi nga xamantene kon gisoon nañ 3ème ponk bi muy safa ak marwa lool mom ci nimbeul suñu borom jeexon na bi wessu safa ak marwa nak safa ak marwa xam nga dañoo bari luñ nan daw safa ak marwa loolu dañu nan daw meedu daw ndax jamna précisé ndax dañ nan daw safa ak marwa dañu tam nan daw safa ak marwa mais peut-être liko liñu gis ñepp diko wax motax ñu waxé ko nonu mais di waxon nañ la fi gay gaawé moy entre ñaar yu verte yoyu ñaar yoy ñu xamné dañ koy gis bo démé fofu amna al alamayn al akhdarayn nga xam dañu verte ñaari ki le genre yo xam bo dañ koy gis digeunte ñaar yoyu lañu su la nek sunna nga gaaw mais safa ak marwa dafa guddou lolou ken khalatul dawle non dox la moy buñ ne asan yu bayna safa wal marwa moy dox entre safa ak marwa mais xamna daw bob ñu ci daw mo tax ñu nan daw safa ak marwa mais buñ ci deggene da ngay daw safa bi yeb joge safa daw ba marwa joge al marwa dawat dede du lolou moy du compréhension bob dox la moy da ngay dox entre sa mais bo ñewé ci digënté ñaar yu verte yoyu ñaari ki la dañ même bo fa démé ni loolu nga gis image wa c'est défini c'est dañu def dafa verte ni ay couleur yu verte la digënté ñaar yoyu lañu sok mom bok ci sunné yi comme ñu gisoon gaaw bobu nonu fofu la né a par lolou da ngay dox la ante safa ak marwa kon lolou mo ne kon 3ème ponk bi legi bi nga xamantene ni moy dernier bi da dañ ne won 4 pilier la ñenti ponk la gisoon nañ armal moy yina rek gisoon nañu tawaf moy tawaful ifadati wër kaaba gi nga xamne moy am 10ème jour bi gisone nañ bi wessu dox kon entre safa ba nga soxla ci bi wala moy dox entre safa ak marwa legui tay bi nga xamne mo muju ta mom lañuy jéxalé inshallah ci ponku yi nga xamne 4 la moy taxaw arafat mom 9ème jour bi la moy arafat dafa am heure ki jamono jo xamne manuñu ko def avant manuñu ko def après xam nga tawaf bi ñëw ci tawaf dañ na won bu la rawé 10ème jour bi li gën moy nga def ko ci ñetti jour yi ci top ben ci ñetti jour yi ci top ci 10ème jour bi moy 11ème 12ème wala 13ème bu la rawé na nga fexé ba bu wéru dhulhijja moy wéru tabaskir jeex ta defoko bure nak nit ki dafa sagan ba wéru jeex moy dakoy def ba paré après mo am lu mu rénni budé waaw mom lool lañ waxone moy bi nga bokké o tan ñoy war aussi 3 jours bo ñibé wala boko defulé non bokké bi ngay wor 3 jours moy ki nga xamantene ni 3 jours fofu 7 jours feulé waaw moy ki nga xamantene ni dafa tamatto wala mu qiran moy ñi ñëlone won qiran tamatto moy damay yéene lool ci armal wa umra buma umra ba paré ba génn ci umra ji après ma aj qiran moy damay bolé ñaar yi damay yéene acte umra yi ak acte aj yi ñom ñoy dugënte ñoy bok wala ñaar ñoo ñu dañ néwon ñom il faut ñu am luñu rendi mom wa qiran ak tamatto da ngay rendi wala ifrad mak do rendi ifrad do rendi ifrad moy haju kesse wa mi au senegal en general mom lañu gën di def ban non ifrad ifrad moy bi ngay ki rek wa bobu yit bax ñu ne dañuy wax ne sax aju Senegal c'est ifrad ah wa mais quand même wa mo dina woyof nak ci mom wa ne quand même dañ koy wax ba paré mais bu paré Alun Sall moko don wax bu paré ñu le la est-ce que mën nañu umra wala wa est-ce que mën wa lool man na nek wa mi ne buñ ko défé ba paré après wa buñ paré man nañu umra mën nañ wax ne umra moy bo défé ifrad wa moy aju kessé la yéne mo aju kessé ba paré ba paré bu ma nexé ba umra wa lool man na ko def wa way alors lool mom man na nek mais ñaar yéne moy yow bi ngay yéne da yéne soit damay umra ba paré après ma aju ci ki bo moy pa ma umra ren deewen ma aj lolou mom ñu ko tuddu ko ngay def ko wala da ngoy def waaw et puis da ngay ray aussi waaw koku da ngay koku il faut mu ren da ray way c'est ça ak ki nga xamne dafa bolé umra aj ak tu umra yi dugg ci ak qiran lañ ko koku tamit day ñoñu lañ ne budé manu budé amul khalis bu mu jënde lu mu fay rendé mom day wor ñetti fan fofu bu ñibé de war une semaine yalla ne tilka ashratun kamila lolou moy 10 3 plus 7 égal 10 mo lay 10 ya ngox do xamna moy yo yo bo ko c'est armal je crois donc koy garder ba yane heran waaw moy xam nga waxon nañ la boy armal il faut nga tan moy boy armal il faut nga tan ci ñett yoyu ben damay acc kessé wala damay umra ba paré ma acc wala damay acc ak umra en même temps ak tu aji ak umra yi bok lol moy il faut nga tan ci ñett yoyu moy ne legui nak bo ne man dama limay yene moy damay bo damay tamasso moy damay aj damay umra ba paré acc legui yow mom ngay continuer xana kon par exemple ñun ñi joggé ci di dem fo nga xam bu ngeen di dem waaw ndax da ngeen di ñëk dem umra fo nga xam ko lolu no wala wa moy en tout cas amano dépasser fiñ la waxon to ki wo ngeen di dem fo nga xam wa moy mom amano dépasser délimitation bu dé ku jogé Europe occidentale bu ñëwé ba al jox fa moy rabir mom il faut mu armal ta armal bi moy faut mu tan ci yoyu ben wala wala rek mu ne man ni oustaz diou mom ni ñu waxon mom lu mu def rek man lool lay def mais à condition nga mëna xam oustaz diou limi def même boku gisul ku woor ne la oustaz diou mom en tout cas mom dafa mom aj rek lay def boba yow aj rek ngay def wala moy yoy il faut nga tan ci ben legui kon loolu lolu ci am li ni ngay la ci umra ci armal bi lawon mo ngi gissone ni ko na gis legui kon tay 4e pilier bi moy taxaw arafat moy 4e pilier 4e ponk bi nga xamne manu ñoo tudduk acc sam mom arafat mom bo la rawe mom moy acc bi yakuna la première chose bi ngay xam nga ay yele mom yima la wax sank tawaf bi man na la raw 10e jour nakoy dab dabatal di ki mais arafat mom 9e jour bi jeex moy budé après ñu ñew ci yoy comme hanbali yi nga xam na rahmatullah alay ñom wa ngiru imam ahmad nga xam na ñom dañu ne taw arafat ki dure bi mu ngi commencer ci fajaru 9e jour bi ba fajaru 10e jour bi lolu bu la né fajaru 10e jour bi nak li la la moy bu fajar di jot bala fajar jot non waji jot moy délimitation bo ñom ñi nga xamné lolu lañ wax par exemple moy né yow exemple yow période bob yépp yow fekkou la arafat yow non moy yow sa djakk wala moy jour bi gëna ki dal wala moy yow sa djakk wala après yakuna est ce que legui kon bu ko nexé ñibi non day agal ajj nak yalla mo ne wa atimul hajj wal umrata lillah ay ak umra ku ci xassa dugg wala manato bayina wala bayina bo ñi doon sa keur def fa 90 ans nek ko magati dañ nan la eh pa bi jogalu nga ajj sa ajj nga 1902 sa ajj nga bayi won tay le 2014 wala 2013 demal nga fayé demal nga agalé ci ko dang ko tambal won il faut nga agalé ko aja umra mom moy manuma ci duggu après di bayi dede xam nga même umra sax xam nga umra par exemple ngiru imam malik du farata du farata umra mais lolou moy du farata nga def mais bo ci xasse boko tambalé dang koy continuer lolou nak ñom par exemple ci ngir bi imam malik rahmatullah alayh ñom dañ ci di daño am yenen yo xamne tamit yenen nafila yo xamne bo ci xasse dugg manato bayina moy nit manou commencer ne damay woru nafila kon ma tok ni rek ben jour tay le lundi ñepp nga añ dagan na lek ki na mané dama fessu da xara rek ma woru yene ma lu woru nafila bo ci commencer mom amo droit doga amo droit tok ba ci mbidi ne ah way tem ñom par exemple ci lolu ñom mais même bu né ñom lolu lañ wax wallahu aalam li gina deuguer moy ne man nga go dog kumu neex woru na fi le mom bo ci duggé bu la neexé da lol la shafi'i hanbali wa rahmatullahi alayh lol nak mo gina deug moy kumu neex ndax yaron nabi sallam mo ne ki nga xamne moy wor mom mbiri bopam wa ta mom def nako yaron nabi sallam wor na ñew ci kër gi laaj ñu ne ko da ñëk ñew wa par exemple comme kor ge yoyu xam nga boy hésiter la ti ba fokk ne suba la koor gi te yow suba du koor gi non bom dañ koy téré nga commencé ko la ti ba wa bom mom ku ko commencé mom da nga am bakkar sax wa mais te way te ñak xam la kon wa dafa am yo xamne ci diiné kenn du ko jéggelé moy dafa am yenn xawma yo xamné ci diiné dañuy japp né lool loolu ñepp ko wara xam ingénieur bé mécanicien bé ouvrier bi ñom ñoo ci wara yow moy par exemple man nan lay jullé xam nga lool man wa dama lay jox exemple rek dama lay wax par exemple xolal koor gi la xam nga dañ déterminer won né le 9 xawma le 8 ñepp wor ci wa non wa comme mi mala wor wa jojo wa moy wa CFC non ñom de toute façon ñom man xawma mais yow daw do non jot ay information que né ñoñu jaru ñu déglu ma so ko dég daw waaw daw ak ay arrêt yi def yi wéssu moy né ñu mel non moy do leen déglu ci sa diiné yow premièrement ñu tok ba ki ñu né koor bi yow ay mois dess ki nga né jour tel la ta yow kenn xamé wu la ngay top wër bi xam nga sax li gënono woyof sax même bu dé sax lolu man nga duñ ci d'accord mais manon nañ leena nangul ben affaire moy bu doon dañuy top at mi yep wër wi waaw buñu waxé ñoo logique nañu ndax liñu wax mais du ñew yow wëru ko rek ngay topato yeneen wëru ané bi sa yoon la wuté way c'est pas normal nga ñew wëru ko rek après nga bëgg délimiter affaire mais koku day fontoni alors que dox dossier tu dois dar en même temps tek ci motax ñom xam nga masana la fi wax calendrier yi baaxul waaw mais ñi la jox calendrier yi ñom ñola doon wax kérok da nga warono wa mi ngi nonu sa aussi ti ba xam nga ti ba par exemple bo tassé wu la ku la wax né calendrier bi baaxul yow da nga nan calendrier bi ci ngay baser rek ti ba waaw sauf que lolu lepp c'est que légui c'est vrai que légui bo sétlo adina bi ak ni mel waaw yi nga xamné ilmu daruri lañ koy wowe moy xam xam bu man da ñak mu ngi melni naaj wi bu 1h joté té ben nuage amul ci yasaman ci da day léral ki wi xam nga lolu jarul jang ngir xam mais buma jogé ci kaw daama ju tepp damay wat ci souf la jëm xam nga lolu jarul jang xam buma léké buma xivé lék damay sour xam nga lolu jarul jang xam diiné nak dafa am yu mel non dafa am yo xamné non lañ ko considérer moy né ni ngay xamé yoy non nga warona xamé yi moy comme julli yi nga xamné farata la ci julli bi yu ak nan lay jappé yoy dañu japp né mo nga xamné jant bi bu nekké fi té ben nuit lay léral non nga ko wara xamé mais lolu mais légui suñu jamono dafa melni mir yoy dafa commencé changer moy yi nga xamné dañ doon wax né yi mom ab julli war ko ñak xam dako wara xam naturellement dako wara xam mais dafa melni yoyu legui mom li nit ñi di rerer mais mo lool moy problème bi lool motax par exemple lenn nak limi jar ndax li ni man jappew mako ab mal total mal un mal à 100% le fait que ñu décréter ñepp gis ne après ne ñom li ñu def du non ndax tamit moy yu melni bu xewé da ngay da am lula ci yalla tamit di dimbalé ay jang yo xam da ko ci jëlé moy xolal xawna sori cour bi mais tamit amna solo moy xolal biñu né biñu tuumalé ya Aisha radhiyallahu ta'ala na inafiq né da doon jalo ay nafiq ko waxo suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mi wacce alquran ngir setal ko né ñoom miñ wax lu dëgg dané innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum mune ñi nga xamne ñoo indi sos wi bané ba tourmal yow sa soxna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne da doon jalo ñi ko créer ba rumeur bi ñoo amne moy nafiq bu mag bi mom abdullah ibn ubay ibn salul mom yalla ne bu len yaakar ñooñu mbolo la bu bokku ci yeen bu len tuumal ken nan juif la wala ñeneen du juif ak ñoon de ñu nekk ci seen biir la ndax tamit benn affaire dafa am moy problème bu amé ci biir dulin ni nañu bayyi di teub rek di accuser ñi ci dess ay chrétien yi la wala juif franc-maçon yu bon juif non mais bu dul affaire bi ñeug la poser question seen bok lool moy tax ngeen mëna avancer légi mo né ñoon mbolo la ci yeen ndax tamit am na ñoo xamne doomu ñoo nafiq ñoo xamne takkon nañ ci affaire moy dañoo gëmon nañ ne mbir mi loolu la xeyna mais par exemple mu ne bu len ko jappé nak rumeur bob limi metti moy limi graw graw yeb moy nga tuumal soxna yonnentou sallam ne da doon jalo xam nga loolu graw mu ne loolu ak tamit ki ñen ko wax mom ak tamit sahaba bi ngeen ne mom mo doon jalo mom Safwan ibn Mu'attal kokou it ku bax sahabo bax ngeen touma nafiqi touma ko lol xam nga lol lek ay grave yalla ne mais bu len ko jappé ne lu bon kessé la mais mo gën sax ci yeen bal huwa khairun lakum motax mané yu mel ni li ni dafa wara ubbi batu nit ni moy première leçon buñ ci wara tiré moy né ñi ni né ma woral kérok le 9 wala le 8 le mardi wala wa mardi ba la ko te ñepp xamne du mom ba mu jogi même grande mosquée de Paris jekki ci beccëg gi ñu na non ñu and ko ñom waaw gis nga mbir mi dal voilà légui moy man li ci jullit ñi wara jàngé moy ñi ma défaral lool ñi ma waxon ma wor jour bo xamne du jour ko tek ko ci seeni xalaati bo ak seeni calcul bo ñoñu ñoma jox calendrier yi may julli waaw comme ñom sama koor lañuy ki julli mo gina for koor julli mo gina for koor fouf way julli bi kay moy legi budé man ci sama lé lañ may yakal di ma wax yo xamna du non mais calendrier yi may jox dama ci wara xalat xamné kon ñi ma def li ta yag nañ ñuy wax gaay ne leen yeen calendrier yiñ leen di jox baaxu julli yi ge day tel fajar gi day yeex mais je te dis am na ño xamne xam wa xamuñ ci dara wa am na xam na ño ñu mom yaakar na ne truc musulman tu vois duñ la wax lo xamne du nonu tu vois ndax tamit julli ñi def lool moy lambday moy ñi général le commun des musulmans amuñ tamit 100% tort ci seen xalaat bobu ndax ci yoon ni jité mosquée daño wara nek ño xamné ño xamné ñu habilité ngir nek way borom xam xam ci yoon mosquée non la wara démé xam nga né luñu la association musulmane ay nit ñu xamul dara waruñu ko jité mais France nak ay organisation la ño xamné ñi ay diplôme ñi ay lan lañ ay administrateur civil ñi ñom xamuñ dara ci miri diiné même lool ñoñ duñu borom xam xam wala xaw lo xamné buñ ko waxé muy dëgg calendrier ñu distribuer ñepp quoi ah ñoñ xam nga ñu mel nonu ñoñ nak ño nek ci organisation duuma ni ñepp ndax xawma ñepp mais décision yi ñi jël da ngay gis ni ñi xamuñ ndax buñu xamone yenn yi duñu ko def lén muy bén moy man kon lima ci ñëk tiré kon ñima néwon ma wor té ñom ci té gadu ko mais ñom ñomay jox ay calendrier kon kay légui mom seen calendrier bi ñimay jëk def moy dama koy ték fé lool la ñëk def après nak mu may ma lénen moy dootuma yem ci ñom moy sama diiné légui ñu woor la koy jëlé dootuma ko procurer ken man mi sama liguey wala buma soxla dara luma ñor deug duma ko procurer ken ludul ko xamne manuma ñak procurer ko taku woor lay ut bu boba mais diine mo fete kawle budé lol ngay procurer ño xamne xamo len sax fi mu ne buñ né né organisation yo est ko ci xam da nga nan no ko ay julli le nak ngay wax ouais c'est ça ouais ba nga xam len personnellement mais xamo sen xam xam fan la tol xamo senu ragal yalla buñ la né ñu ngi sentu koor yu bari ñen ñi fekke yu mel nonu lim lay netali wala liñu déggé mu netali ko moy lim dégg liñ dégg mu netali ko moy gaay ci biro dañuy nekk non rek boy sentu wer kay way da ngay genn ci biti do nekk fo xamne dafa fermé wu waaw après ñu tok ñu jël décision mu jeex loolu loolu lañuy gisé wo possession peut-être bu dara xam nga lool mom kenn duko gisé wer légi moy yo yu mel non légui nak affaire bi da wara yé nit ñi moy ni ñi de toute façon manatu ma wax luma dégg même bu dé ndax amna ñoo xamna ñoo sen problème moy ñu gis ñepp di def li té ñom defu ñuko dañ nan li mais est ce que wu mais mbir mi lolu nit boy nek bu ngeen di ñu nan légui nañu worando ngir unité des musulmans mais bu ñuy def unité duñ ko def ci deug unité bu taxawul ci deug fan la jëm mais du yagg c'est deug mané bu ñepp bu ngeen nekkone 198 yépp nek ci tiaxan né pour unité yeen ñaar ngeen dess nek ci deug né unité ñom seen boss lég mu tass gaay di ñi am ful ci ñom wala ñi yew buñu gisé mbiré dañuy ñew fekk ci lén mais lool la voilà lool la dal amna yenen yo ci mëna jang ci seen affaire bi lu bax la nak du bono à 100% c'est vrai que lu grave la ndax tamit di worlo ni waaw c'est ça waaw jotul ba eh yo mom yu grave la mais tamit yalla ñu yalla di dimbali dal waaw c'est sûr mais oui ñun ñepp dal bu jéggel da ñoomit gindi ñu te gindi leen tamit waaw gindi may ñu xam xam bu leer ta mbir ñu koy baña tek ci lu neex nit tubab bi waru ñoo xol lu ko neex ay gouvernement de mais pourquoi jif yi am doole ci dekk bi mais seen yoon newu ci seen diine seen sabbat yi bu joté ak yoy kenn manu leena téré def yeen seen fête mais faalé wuñ gaay sax seen karcher lañu yor ak yoy mais ñun mom japp nañ ne fi ngay gina neexé tubab bi moy nga bayyi sa diine di xaar mom di def li ko neex mais dalay gina yapp sax xol musulman sa buñ joggé dal seen kaw dara dara yé dañ ko ñëmé def yewul mais ñëmé wuñu ko moy né mbir mi même bu ngé ay tiaxaan kat lañ sax bu ñé niñu and dañ ci dégg ñom ñëpp and ba paré respecté liñ nek moy day jëm kanam day dina yagg mais bu dé yeen ay jullit ngeen li ngeen yor moy dëgg mais respecté wu ngeen ci dara fexé wu ngeen xam xam le minimum li gina touti les béaba de la religion sax fexé wu ngeen ko xam mais ku ñew napajale motax yaronni sallam né yeen moy bimu né jullit ni jamono dina ñew nga xamné ñom daanaka dal ay neex noy lañuy doon ku teub dal sen kaw sahaba ay radhiyallahu ta'ala ne ko mais xana bobu ñun dañuy touti mu ne touti ñu bari ngeen di dox da ngeen di bari mais sen bari way bob presque mom jarignul dara moy nombre la non rek mais nombre la bo xamne tekki wul lu ba lool nak moñu dal wallahu ta'ala alam legi ñu ñew ci suñu arafat yi kon arafat moy 4e pilier ta ko mo raw sa adiaquna din ko continuer ta din ko réparer ta non seulement après ta di nga rien di dara ci li yop ci li borom xam xam yi rahmatullah alayhi wa légui première question moy kon arafat kagn la moy temps non heure yi heure comme ko xamnañ premièrement nañ nane 9e jour bi moy dhul hijja moy aju wéru tabaski 9e jour bi moy jour arafat légui kagn la taxawayu arafat di commencer est ce que ci fajar gi 10h midi 1h wala avant jant bi di bu génné mo dem wala yu mel wala après timis wala la lolou dañ nan la borom xam xam yi rahmatullah alayhi danaka sen wax man nga ko teunké li nga xamné d'accord nañ ci moy né li ni ci wax waxtu Arafat moy bu tisbar jotté moy bu jant bi nekké au zénith ba wengalou ba moy ñi ñi def non nga xamné moy heure tisbar moy zawal bu zawal moy zawal bu jotté fofu watul mo xatiké bi daan ci kom lo machin la parce que c'est lourd la wa dimi ko ndu ma tok wa moy ne zawal bobu moy li nane euro tis bar fi rek ba fajaru 10e jour ci la quoi lol le ku mu fekk Arafat lolu ci lolu non moy taxaw legui nak mu dess hanbali rahmatullah alayhi waxna la legui ne ñom dañ ne fajar gi ci la suba gi 9e jour bi suba gogou wa suba gogou ba ñom benen ci bi lañ wax moy ñom ñoo gina yaal ndax ñom dañ ne wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne kep ko xamne taxaw na suñu taxaway bi tata dañ koy taxaw non rek wala waaw ay ñaan la après dinañ ci ñew ci detail yoy lan lañ fay def est ce que dama fay taxaw rek bu xolé lan lañuy def fofu après lool inshallah men ci ñew le légui ñom ndax dañ né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñom hanbali rahmatullah alayhi moy ngiru imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ñom dañ né ñom ño gina yaatal jour bi ki bi heure bi ndax ñom fajaru 9e jour bi ba bi fajar ba le di joté fofu non digënté bobu ñom lool lepp ñom pour ñom ci la ndax ñom ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne kep ku taxaw suñu taxaway bi jullek ñun fekk taxaw na Arafat mo xam guddi la wala becc koku adjam matna wala guddi la wala becc kagn lay commencé bu fajar moy bu gi jour bi la bëgg wax quoi moy ne ñom kon ñu ne lool mo tax ñun ki na mais jumhur ulama ñi ci dess dañ né non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mi fi mi taxaw Arafat après zawal la taxaw man après zawal ndax après ñu ñew sax moy day julli ñaari day julli day bolé tisbar ak takusar ndax ñi Arafat non lañuy def fofu après buñ jullé ba paré ñu doora dem Arafat ndax fiñ koy jullé bokul ci Arafat mosquée bobu non masjidu namira même boudé mosquée bi dañ ko yaatal légui ba amna benn côté bo xamné amna borom xam xam bi dañ nan ci la légui mais lepp ci mosquée bi bokku ci mais fofu dal namira ci bopam mom bokul ci Arafat moy né fiñuy julli ñaari rakkay moy dañuy julli tisbar wañi buñu selmele lenn lañuy def moy man nañu def baqiyat ak salihat moy ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala do yoyu non yoyu bo paré da ngay djok automatiquement imam bi djité wat len 2 rakkay takusan bu ngeen fa paré nak ngeen dem Arafat ndax Arafat ak fofu no takalo legui bo fa djogé da ngay dem Arafat legui kon ci ki bi tambi kon hanbali rahmatullah gis nañ na ñoo gina yaatal neene nañu ñi ci dess neenañu ñom bu zawal joté moy heure bi heure tisbar ci lay commencé ba bi fajar beul di jot moy guddi gi kon ku taxaw ci guddi gi baax légui nak ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi ñom dañu diviser temps bi moy période bi ngay taxaw Arafat ci 2 temps ta bu ñëkk bi moy temps bi nga xamne dafa war nga taxaw bu dé yow fekkou la fa nga nekk fa temps bobu da ngay ray gatt ndax ñom lañ né bobu dafa war obligation la te obligation ko ko bayyi nonon def moy règle générale yi ñu ci ton obligation ko ko bayyi noy def bu dé ya ko tay da ngay am bakkar ba pare da ngay rendi ben xar wala nga rendi lan moy hadyu wala nak wala gile moy ñom obligation yi motax kon ara ñom dañu am ñaari temps dañu diviser temps wu Arafat ci ñaar jour bobu bu ñëkk bi moy becc bi day commencer bu tisbar joté ba ni timis bu timis bi bala timis duggu moy frontière timis tisbar ba frontière timis fofu nonu ñom obligation la nga mu fekk la fa pa lol mais dal la la fa fekk ci est fofu dal digënté bob na la am lu la fa fekk mu fekk la fa jour bo mu fekk la bu la fa fekkul ñom pour ñom da ngay rendi ben gatt ndax obligation nga bay légi nak ta bi nga xamné mom lañ japp né moy ponku bi ñi wax ni moy arafat né ku fa ki mom ko mu raw sa aj yaquna ñom ñu ponku bobu non taw ponku bi dañu japp né timis la ba fajar bele fajaru 10e jour moy timis bobu non ba ni fajar bele di jot frontière commencé timis ba frontière fajar ñom bobu lañu né mais nak ken waxu la dang fay tok timis ba fajar dé moy bo fa fof arafat bo ñewé par exemple bi ñu né la moy heure ponk bi timis dem fajar bu la fa féké mo xam da nga fa ñew di nelaw wala nga ñew waxof xam wala nga ñew tok non mais xamone sax fi arafat la waaw mais ya nga ñepp waaw yoyu yeb baxna même boudé 3 minutes nga fa def bax ñom liñuy ki liñu moy taxaw arafat la présence quoi waaw présence bi lañu soxla ta présence bi moy il faut nga nek fa lo xamné day tolok par exemple comme boy digënté ñaari tayay moy buma julli ni may tok non di tayé di gënté wom ni muy gatt xam nga moy dal ma dal fa touti buma ko défé ñom pour ñom yow bax loolu mom la ñepp wax tamit dé moy né mbir mi waxuñ na né obligatoirement yow dang fay nek fajar gi mo bok après tisbar ba fajar feulé ba fajar gëlé du jot dédé moy né kon képp ko xamné dafa ñëw arafat ta xamul fan la moy né tay dal gis nañ ñi dem mais dafa aksi rat ñu né tay le 9e jour bi tisbar julli nañ leen dem ñu julli tisbar masjidu namira ben mosquée bu tuddu non mais namira fofu la ci mosquée bi fofu na sayyidna ibrahim lañ ko tuddu alayhi salatu wassalam bo julle fofu après mom mu ñew arafat mais xamul ni fi arafat la mom baxna mu nek fa ba timis jot timis fekk ko mom baxna moy ne koku du rendi ta adam parfait mais nak par exemple buñ la né ponku bi moy timis nala fa fek timis moy timis doté dem fajar test sa bom nala fa au minimum lu toll ni lo fa mana dalé ay quelques ki man na sax baña mat ay minutes xam nga boy tayé nonu mom c'est gars ouais c'est rapide moy né koku koku nonu moy bune timis bi mom fekk nako fa après timis lu toll nonu baxna alors que nak bune dafa commencer dafa ñew après tisba ba paré ama timis di jot mu dem yoram ah way moy bosam yakku voilà lol moy intérêt dou niñ def non heure bi heure obligation ak heure rukne moy pilier bi heure pilier bi moy timis dem fajar heure obligation bi moy tisbar dem timis légi yow boudé entre tisbar ak timis ba fa nga ñëwé arafat après nga dem sa yo moy yow lan nga bayyi ponku bi nga bayyi ta ponku bi lan ku ko bayyi la moy lan bo ñibé yow sa mais moy bu fajar joté wésu après nak ñu néla nak légui continuer sa acte de wène di nga ñëwa té bo ñëwaaté lépp ci borom xam xam yi né nañ non seulement du né rek dañ nan le continuer sa acte mais di nga rendi dara tax réparer ginnaw wi nga kiwe lo legui kon ngane ma me kon dal ku xum sax ku fa nek ni te xum sax bam fek timis fek la wala yo bax na mom legui lañ nan la waw waji ñew ak si sonu di nelaw arafat waw momi bax mom ki nak mom bam ñewé fa la nek di waxtaan ay gaay gi ni ñu gisé moy fait chaud arab nek nan ngeen mujjé kéro waxtaan ba heure bi dem ñibi ñoo ñuy ba liñ def nak mom sincèrement mom manon nañu def lu gënno mais bax nañ mais ku fa ñew tamit même boy bonot bolu seen carte yoy ñuy carte même kuma dem di carte heure bo fekk la fa def nga bakkar le fekk ngay carte mais quand même baxna bax yaangi présence bi lañ ci soxla lolu nak moy ñi ma wax moy ñi nga xamne dañu ñew arab mais bu dé arafat mais bu dé ñi nga xamne dañuy rom moy comme may traverser rek jël sama auto jogé tonkin di dem lion 6e traverser ki rue bi nek fi bu dé ki mel nonu la mom day jall koku mom ñaari charte lañ koy chartal ngir arafatam bax moy il faut bu rombé arafat mu xamné fi arafat la ni fi ma rombu arafat la lool moy bu ñëkkin moy né man la rombu ba paré xam nga ki xëm mom ki ñëw ki xëm fofu wala ki ñëw fébar wala ki nelaw wala ki nga xamné mom xamul né arafat la mais da ñëw and ak nit ñi xam nga ko dañ la baax ndax koku rombul mom da doon ñëw mais ça m'étonnerait quand même qu'on sache pas que c'est comme c'est un jour vraiment bien waouh ouais, mais ça arrive motax gis nga fiqh bu l'islam muy dafa bok ci xam xam yi nga xamné ñoy xam xam yi gina sew yu massa exister ci kaw suuf ndax dafa moy duñu bayé dara lo yak lo xalat nan li kenn du ko ki dañ koy traiter tegal la way c'est bien do ay tamen xola imaginer borom xam xam rahmatullah alayh est ce julli ci avion man na nek ndit mon na nek ya masala yu mel non ñom biñ koy traiter avion amul ñu yak yo way c'est sûr do way mais dañuy imaginer yu mel non wala buma woron fi ni wor lion commencer wor lion ba pare def 30 jours après ma jogé fi nek Japon mais bima démé Japon ñom 29 jours lañ def est ce man damay wor wala dit xam nga temps yoy avion amul mais ñom daño xalané mais bu jinné kefoon waji bu jinné kefoon ben waji jëlé ko Sénégal yobbu ko Arabie Saoudite Sénégal matal nañ 30 Arabie Saoudite ñom 29e jour ci lañ nek waji day wor wala dit xam nga amu ñoon loolu noon jinné keuf la moy avion rek légui moy né heure bi né ni mi gaawé moy né avion fekk noon lañuy dé moy né lu gina sew ñoom duñu bayyi dara li wu nekk ndax loolu sax lay ték al fiqhu ji arab moy al fahmu daqiq moy diq ad diq fil fahmi moy sew compréhension moy né mbir yi do ko comprendre ay gi rek ba général dem dire en général jang kat yi deug buñ defé alcorane dañu def voilà bo defé alcorane mom li gën moy mejitu mom na jitu ci lepp ndax day ubbi deun day ubbi ta tamit barke bi ci nek yoy yeb dara yom alors que boko fi bayé tambali yenen yi dara def mais boko tambalé mom no yenen ni mom da ngay gis ne suñu borom subhanahu wa ta'ala da la ci ubbi way mo xam jangu adina la mo xam jangu al-akhirah yi nga xam ne adina ak al-akhirah mo xam même bo deme ci école yi mais ki mokal xale bi mokal al-qur'an ba pare dem ñu nane ko mokal leçon 3 leçon yo xam ne ñetti li la waaw mais lolu bu koy deglu diko mokal ci classe da ngeneen yi dañuy dem seen kër diko jang muy teuk waaw kay tari mu tit du wala ko c'est boy jangal qur'an aussi da ngay intelligent ba da ngay intelligent mom lu ne ta lolu ci dina ndaw lu la yalla di defal da way sa mo dox nak nit ñi nak aka neexon julit ñi xamé ko non deug la de way sa ba ñuy jital seen doom yi lool di jitu seen bop yi ñom bu dé raw na leen dañ fexé seen doom bu leen lool raw ah way sa tout voilà ah way bo nekkul ci jang nekkal ci deglu wala ki nga xamné mom day jangala mais nekko ci benn mom way bo mom day xaw graw légui kon moy koku il faut moy ki rom ñaari charte la moy il faut mu xamne fi may rombu arafat la mais tamit il faut mu yene na damay yene taxaw arafat legui bu ko defé rombu non yagou fa dem tenir en compte ci li ndaw xon koku bañ baxna moy ci guddigi par exemple ko kon budé ci maliki rahmatullah ñom lan moy sen koku budé ci après timis la rom budé koku après timis la rom mom lan moy problème mom dañ nan la taw obligation bi ñom taw obligation bi kon mom mo la raw dañu dañ ne taw obligation bi bu la rawé da ngay rendi kon koku lool lay ki ta lool yaqul ajji légi kon lolou mo ci temps bi ñaari temps yi ñu délimité ci ngiru imam malik rahmatullah alayhi ak naka ñi ki fay taxaw est ce qu'il est obligé mu am lenen nit ki tamit ki nga xamné day def taxaw arafat il n'est pas obligé mu am jaa ah ouais c'est pas une obligation du obligation moy bu amul jaa grawul même bu amé janaba sax taxaw fa grawul jigen bu gis mbeureug wala mu ki tamit kokku mom man na fa taxaw ndax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam da newon yaa aisha radhiyallahu anha defal lepp lu ki ajdi def sauf ko bul weur kaaba gi ndax kaaba gi jakkal juma la ta tamit weur kaaba gi yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dafa xon julli la sauf ko julli la go xamantene ni amul da ab wax kon obligé wul ki nga xamne day taxaw arafat mu am jab obligé wul sax mu muru yaramam mu ay awram yeb muru obligé wul mais yi yeb même bo obligé wul mo gën fouf obligé wul tamit nga nek fa comme liñ wax sank dang fay nek après ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam bo mo gën nek fa après tisbar bi nga julé tisbar ba paré ba timis bam lèr lène timis gu duguna kèn nak du ko djut mais bu timis doté kèn du julli timis fofu après nit ñi dañuy joggé fofu dem Muzdalifa buñ fa aggé té géjotagul dañuy bayyi ba géjot bu géjoté ñu julli timis ak gé après mais dañuy wañi gé bi timis kam ko wañi ndax timis ñett la bokul ci ñi wañi kon légui Arafat bi kon é pourquoi timis mais kèn mëna ko fudul wa ndax loolu nonu lay démé ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam mo néwon jël leen ci man ñi aggé ta mom non la défon mo tax kèn du ko fa jullé modax ndax bi mi dem Muzdalifa dafa jëlone al Usama wa Usama radiyallahu ta'ala Usama domu ci doon ben jam bu sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala mayo yonentou sallam mom moko jur koku la yonentou sallam do fi won adopté won ñuko doon wax domu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zaid domam nak moy usama bobu mom la yonnati musa sallam supporté won bi mi dem Muzdalifa muné ko timis jonne muné ko julli mu ngi ci kanam moy duñ julli heure bi ci kanam ba dem ba Muzdalifa mo tax non lañuy def kon légui nak mu dess yi nga xamné dañ ko sokku nak moy né man ñewna Arafat 9e jour mais 9e jour bo fastele ko premier bañuy def naan acte biñuy poser acte bañuy wax acte aji néwon nañ le 8e jour muy yawmu tarwiya ndax jour bob li tax ñu tuddé ko yawmu tarwiya moy dañ ci dajalé nit ñi fofu ñi nekk fofu mina dañuy dajalé ndox ki ay di rot di dajalé ndox moy temps yoy lool mo amal moy né robinet yamul won ngir Arafat ndax jour Arafat bo nit ñi mëna naan 8e jour ben ñoon ku ñew après da ngay dem fofu mina bo fa démé fa nga doon joggé pour ñew Arafat légui kon Arafat man buma ñewé légui Arafat kon bu bokku na ci yi nga xamné mom lañ sopp xam nga bi gisoo ñu nane condition ak obligation bo déggé obligation biñ jox moy ci côté temps bi rek ci maliki rahmatullah rek né après entre tisbar ba timis di jot ñom lool lañ def obligation na la fa fek en tout cas dal na la fa ben jamono lum dédé mom na la fa fek te timis buy jot tamit ci entre timis bi ak lele mom fofu mom bu la fa fekul moy yow ara taxaw Arafat bi ñu wax defo da sa aj day yaw moy ne fi gisoo ñu nan condition taxaw Arafat obligation mais dañ nan la yiñu sop moy arafat mom len la moy présence bi rek lañ soxla bo fa nekké heure bi ñu wax non wa c'est ça baxna légui nak yiñu sop moy sop nañu nit ki jour arafat bala mo julli ñaari rakka yoy non bala mo julli tisbar ak takusan moy fi ñu koy ndax dañ koy dajale wa dañ koy bolé sop nañu bu mané mu sangu mais sangu bu woyof mu baña di bombok yor ay sabok yor ay njampek wala di bombu bu bax non lolou dedet sangu bu woyof rek moy xepu li mu nan xepu rek voilà xepu mais sangu set ndax sangu set xam nga sangu set man na nek bu sa yaram yeb toyé bax na lol moy sangu set légui beulé nak dafa gën moy benen bi nga xamné lañ lay wax ni ngay def ak yoy mo gën moy nga sangu set bo xamné même bokoy def na nek lu woyof wala nga na xepo ni boudé dang ko par exemple boudé ci hanafiyé rahmatoullahi ñom bo xep bo amé ki sax nga génn fi muy taw nga am janaba nga génn fi muy taw ndo taw bi toyal la ba nga toy xep ñom pour ñom paré hein waaw jarul yé mais même ñeneen ñi ñom japp nañ né quand même da ngay yéné mais bu sa yaram yépp lay lay dox moy bax na sauf ko maliki rahmatullah dañ nan na nga bobu moy na sa loxo lal ci sa yaram legi kon bobu moy biñu sopp bobu mo ci ñëk moy sangu bu woyof comme niñ ko jëlé ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi ci dess moy julli bi ñu xon sant moy dajale bi ci masjidu namira mosque bi nek fofu masjidu namira fo sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam lañ ko tuddé mosque bobu ta fofu niñ koy julé moy ben noddu lay doon ben noddu pour tisbar ak takusan légui nak day noddu ki wi day noddu ba pare ndax da ki jité ak gidalé bi ki fofu moy jité day jité ko mais koy ko xamni tamit raw na la ñew nga mu raw la mais yow mën nga julli sa bop wala sen mbolo légui moy mais benn noddu lay doon tisbar nga ixam moy nga ixam julli bo paré nak do nafila moy comme ni def ay nafila deux rak'a après tisbar do yeet yo do ko def ndax yoon sayna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu da na yoonte sa wala mu sabbih baynahuma digeunte du pa baynahuma ak tamit ci ginnaw moy ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bim julé ñaari rakka tisbar yi walam yusabbih tekkiwul ne deful ay subhanallahi walhamdulillah julli watul nafilawul lay tek moy nafilawul ma gis ne ko julli sabbal lañ ko tuddé moy ne dafa julli ñaari rakka moy tisbar té na ko tisbar bi dafa julli ñaari rakka après musulman légui nak fofu comme mom dafa diglé won sopu pour luñu sopu la lu bax la moy nga def baqiyatus salihat ay subhanallahi walhamdulillah lool ngay def après dañuy djum mo iqamat sa modat mais ray iqamat julli takusan deux rak mais ñi dekk fofu par exemple boudé ci ngiru imam malik rahmatullah ñi dekk fofu non ñom boudé julli bobu imam bi bu seulmalé da nan leen yeen ñi dekk fi mo ñi dekk nu mu tuddati namira dañ nan leen yeen ki leen matal len waaw yeen matal len ah ñi ñi alors que ñi nga xamne dañoo ñew pour acc ñu ki ñoo ñoo ko wañel ko wañel len ko legi kon lool moy deuxième bi ñu sopp ginnaw sangu bi bokku na ci nga xamne beegi dess ndax bobu moy waxuma ne julli bi dañ ko sopp julli bi mom farata la julli mom moy ne le fait que non ñukoy defé nono xam nga néna la ku mu raw xam nga bu doon dafa nek obligation nga nek moy ku mu raw lan dañ nan ko kon ko nu muy def non moy daño sopp affaire bobu non ni mi démé non protocole bi non après nak bokku na ci ñu sopp te moy sunna yi imam bi après mu def ñaari khutba imam bi jité ak ki bi non ak gi non mu khutba ñaari yoon ci khutba bob moy lata ñuy dem arafat yi ba legi mu ngi mosquée namira jité na len ñu julli ba paré ndax namira ak arafat ño takkalo way legi moy fofu mosquée bobu nonu buñ ci julle ba paré bokku na bokku na ci nga xamanteni ni bokku na ci nga xamne dañ ko sopp moy ñaari khutba yoyu ñaari khutba yi nak sopp nañ imam bi mu fatale ci nit ñi yi li dess ci walu aji yi ñu wara def ndax comme que n'importe qui fay rek beute ñen ñi xamul ñum dem mu fatale len da ci khutba bobu ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defon khutba bi bu siw bobu bu am solo bobu rek nga xamne xam buñuy gis buñuy décrire ki wum inshallah dinañ ko gissale bu soowe yalla adjam legui ginnaw khutba yoyu mu dess nak liñu sokk moy ñaan bi bari loy ñaan yonentou minak sallallahu alayhi wasallam neena afdalud du'a'i du'a'u yawm arafa du'a ñaan bi gën moy ñaanu arafat mune afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mune ñaan gi gën moy ñaanu jour arafat té li gën man lima massa wax ak yonent yi ma jitu won moy la ilaha illa allah wahdahu la ilaha amul ben bur illa bur buñu wara jaam ci deug illa allah kulul yalla wahdahu mom wetal mom rek la sharika lahu amul associé lahu ñel nako al mulk bur walahu te ñel nako alhamdu mbolam xéetu tanti wa huwa tamam ala kulli shay'in lepp qadirun la yalla man lepp la yalla man lepp dara tawu lolou moy li gën lu nit mana ñaan bes bobu moy di ci baril mais baril yenen ni moy astaghfirullah tamit moy yow xet yep baril ci ak talbiya tamit labbayk allahumma labbayk moy dagay def dagay alterner bul ñew rek nek ci ben bo nek bo nek ci ben lu bax la mais li epp yiw moy nga bolé astaghfirullah na bari astaghfirullah la ilahi bi ni moy bi gën lim wax bobu yit baril ci labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak tamit de ko bari bari ndax jour bobu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena amul jour bo xamne ci la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala upp lu muy gorel ay nit ci safara lurul jour bob moy jour bu upp lu muy gorel ay moy ño xamné sincèrement ñi ñom safara la ñu rona dem mais ñu gël le waaw moy jour bi nga xamné ci le upp lu muy défé lo néna tamit moy jour bi nga xamné ci ngay do gis iblis jour bob la gina sew ci la gina tout ci la gina tang xol ci la gina mer bro gis benen jour iblis bo xamne iblis day gina mer gina sew gina tout gina torox ko jour bob ñu ne ko lutax mu ne ndax day gis yermane yalla nimi wacce ak malaakai ak yalla nimi yermane jami di len libérer safara lool la koy metti iblis day mer mu ne xana yow bisu badar a part bisu badar dal iblis mom jour bi moko gina metti ci jour yi ndax barar da nga gisou badar moy xare badar voilà comme que bofu mom ci la l'islam jëk amé confrontation ak tiaxan iblis da ko metti le fait que ñom jibril ñew ndax bam ko gisé ñew secourir jël ñu né way participer ci xex bi mom leen gisé la nek boy sama affaire yakku na way jibril lu muy def fi way après mu mer xare badar né gaay hé da len don ruh yever ñom pa bo jallu nak ñoon ba affaire bi ñangé nak da jël ben forme ben waaj ñew di len ruh bam gisé malaakai comme comme day gis ñom luñ do gis mo ne len hey inni ara ma la tarawna man mi dama gis lu mo ñu gis man dal dama ragal yalla ne fess dem yoon ken gisatu ko jand de fess ndax bu fa togon dañ koy duma walé gis nga jour bobu a part jour bobu jour arafat la gina mer gina tang xol ci lay gina sewé ci lay gina touté danan te xolal mo mbolo mi yeb ñi ñeub rëcc nañu wa wa ñi bu len yalla yalla nangul na len ni bu len nangulé man yakuna c'est fini pour moi mais nak du désespérer benen du désespérer après mu dem mu démé ko continuer wat ci taxan yam nek ak yakal nit ñi kon arafat moy ñaani gën moy fexel moy biñ la wax ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mais ñaan yi nga xamne tamit dañu ñew ci alquran ak ci sunna yoy de ci baril ak astaghfirullah ya bobu ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir voilà ak ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yoy yeb tamit bax moy baqiyatu salihat yoy yeb xam nga xolal ni suñu borom azza wa jalla ki we bëgg dimbalé nit ni mu namé ni nga xamné non la soppé di dimbali nit ñi ni mu bëggé di leen xéttali moy le fait que mu wañi leen mu né julli leen takusan bi gaaw waaw wax dëgg way da ngeen wañi waaw ngir légui ngeen am possibilité mu ñow seen xel ñaan leen waaw ñaan leen lo leen moy né jour profiter la bu fa nekk nak nekk entre copains wala di tal ay togg di lek ay lek yu neex ba affaire yi raw moy ñaanal lol ñepp ko moy fexel yow lolu moy dafa am yo xamne moy li oustad du senegal yi kan yi télé bi ñuy wax rek ci koor gi naan koor gi ki wu promotion moy da ngay profito wa ramadan voilà wax nañ deug moy ne affaire yi da ngay profito yu mel non man nga fay nekké di top ko yéne mais légui la def ko légui après bo ko djé yoy suma nga def ko wala benen jour way comme li la fay yob ñew dama aji mais defal liñ la lacc ci aji concentré ci sa force ande lool la ñaan yalla yor iPhone ay téléphone nekk fi di texto bëgg fu nekk nga dugg ci lu xaw nga xam ko bi jour arafat nit ñi di bari li ñaan nga nekk ci sa texto yi mais nit ñi lañ koy def ñi lañ fay tok di waxtaan seen waxtaanu di ñi ci jëw da lool way c'est ça ni yor sen bar fe mom tok comme que arafat dafa yaatu ouais mais mu am ben affaire fan le nit ñi nak legui di taxaw arafat moy ne urana dafa am urana ci wedd gi la nek batnu urana moy fofu khuru wowo yone salam da doon wax moytu len ndax fofu khuru iblis la xolal rek motax iblis yalla nañu ci yalla mussel kay xol jour bi nga xamne ci la yalla ëpp lu muy way goré la ay jam ci at ci safara jour bi nga xamne yalla day yermane day wacc ci ñu nek arafat ayna dafa gëmmen day wacc ci ñu nek arafat mais ci wet gi uran ba nu uran fofu moy furu iblis xolal nim djegi pour won la ni mom il est toujours là il est toujours actif ouais toujours way ku xolé nak dina fexé yow duggal sa bop ba do tal yoy ah moy de ah ci lay tourné way do fat ñaan ah way do def dara ta bo moy wul man na fexé yow ba fi ngay taxaw du arafat nga taxaw fi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam sera moy furu wi ne furu iblis ka nek fa japp ne yaangi dara xam nga lolu koku mbal na la yo bu nolo ko yag waaw deug la de way toujours il est puissant way si ko yalla ko jox ki il est puissant yalla ko may lolu billahi motax fofu par exemple ken lu fa taxaw waaw mosquée bima la wax sank mosquée namira mosquée bobu fofu nonu jëm makka waaw jëm makka digënté fofu ak makka fofu yit ku fa nek moy yow taxaw arafat bokul ci arafat gis nga ko way même jakka joju nonu par exemple imam shafi'i rahmatullah alayh jamono mom da won na mosquée bi ndax lool la won tamit mosquée bi bokul ci arafat moy bo mano fa nek japp ne yaangi arafat ku fa ki yow taxaw arafat mais après ki ben talibem ko xamne pas talibem ki mais ci ngiram la bok muy abu mohammed al juwayni rahimahullah mom dané mosquée bi légui moy dañ ko yaatal entre temps mom dané mosquée bi légui ci kanam lolo wax wala ci ginnaw gi wala ci kanam gi mom mo bok ci arafat li ci dess bokku ci modax imam zarkashi rahimahullah muné momit ci ñom la seen ngirum la bok ngir imam shafi'i mu ne ñaari wax yoy wuté wuñu li tax imam shafi'i rahmatullah alayh newon mosquée bi mosquée bobu ñu ne tuñu julé de ki timis taano tisbarak takusan que mosquée bobu non bokul ci arafat moy ta yoy yaatu won dañ ko yaatal legi nak bam laal tuuti ci arafat motax Abu Muhammad al-Juwayni rahimahullah wax lolu moy talibem bobu ne côté bobu mom bokku na ci chat bi wala ci no chat bi la wara don wala ci kanam dama jappatul exactement mais li ci dess lepp bokku ci moy par exemple fofu bono fa nek nan ma nga Arafat mosquée bobu jele ko dem ber makka côté makka newo Arafat batnu urana moy khuru urana fofu ben beurep la bu tuddu non mu nga mel rek mané fi les tonkin le tonkin fofu yi bokku ci mais nak moy mais Arafat reyna gaay dañ fay xaj montagne bi nak waxuñ la ne nga dem ba ca kaw ki ca xeer ya ca kaw kaw moy ne moy xeer yi tuddu non da xeer dañu tuddu gand xeer yu nek ci souf non ci soufu ndax montagne bi Jabalur Rahmah la tuddu la montagne de rahma la tuddu ci soufum nonou fofu lay rendu sa sam taxawol mom nak mo geun fim nek mais nit ñi dañuy bari moy ne fi geun moy fi xeer fofu nak nga am na xeer yi ngand la yu tuddu yu nek ci soufu montagne fofu mais bu fess fofu yepp fo ci taxaw rek même bu Arafat débordé bu re dafa fess ba débordé fenen fi fo ci taxaw tamit baax na ndax legi fepp ndax dané fi fi ma taxaw moy sa fi ma dama ko taxaw fi mais fi yepp Arafat waaw kon bu fessé bam débordé lolu ni débordé day dugg ci lolu waaw deug la té way parce que way voilà ndax nit ñi mais lolu mais tamit jarul bousculer nan man fi yonnati sallallahu alayhi wasallam taxawon fala bëgg dem yow boko waxe ñepp wax lolu légui nak mo waxe voilà légui nak taxaw Arafat li gën li gën moy nit ki boudé man na supporter na ci arabu saoudine mom légui xam nga c'est moderne gaay day tang mais lañ fay def ay ay ki yu yo xamne dañuy sanni ay ki wudo mais yu sedd yu sedd way yu yi non nga xamne day adoucir température bi da koy wañi bu baax ku meuna taxaw nonu sa nga dugg ci mbar mo gën nga yeg nak mo gën comme yaronni sallallahu alayhi wasallam yaronni sallallahu alayhi wasallam da fa yegoon yegoon way moy ku dugg ci auto tamit baxna ku dugg auto nek ci biir auto mit baxna ko xamne dafa defar tante baxna yoyep man nga ko def mais taxaw bi non mo gën ko ko man mais boko manul kerrul la wax duggal ci kerr gi bir nga mana def yiñ la wax ndax yi ni yep xam nga dañ ko sopp kerr waxula da boko deful do yow sa ajjakuna moy Arafat presence bi da nga xam heure bang fay presence bi melo fa timis dal timis mom na la fa fek après nak fimi jexé moy bu timis gi commencé ndax fimi jexé moy fajar ga mais boudé yow timis gi yéna nga fa li gën moy après tisbar bi ngeen djoulé ci mosquée bob ba ñew ngeen nek fa ba timis bu timis joté bam lér na timis gi jogna après nak ngeen joggé fofu pour ngeen dem Muzdalif pour djulli djiko waaw fofu da ngeen fay djulli mais fa ngeen di fanan fanan aussi mais fanan bob Muzdalifa lolu obligation la Muzdalifa kon Arafat bi jeexna gis nga Arafat bi mom yag moy yi ni neex la japp sax moy yow len la fexel entre tisbar après tisbar ba timis di joté na la fa fek waaw bo fekke yow boudé ci maliki rahmatullah do reen di dara ta sa ta taxaway ponk bi def nga ko dara dula ci fek waaw tek ci bo paré moy bo fa nekké fexel ñaan yi boko manul même boudé yor na téré boy lire ay ñaan da tamit na nga fexé tamit li ngay ñaan ngay yek li ngay ñaan moy lan lool tamit lu bax la ci ñaan da tek ci même man mako ñaan sa langue bu la neex ah waaw langue bu la neex da tamit na nga torox lu yek ni fi dama aajo wo suñu borom diko ñaan même bokay wax ci sa waaw même bokay wax ci sa worof bax ñaan yu deug moy na nek ñaan yu deug deug way c'est ça man nek ñaan yo xamne ñaan yu deug lay doon waaw comprendre toutes les langues way voilà lool lol dal moy Arafat bi legui bo fa joge bu timis ngir joté bam jot moy kenn du julli timis après dañuy dem Muzdalifa legui nak Muzdalifa fofu moy fa la nit ñi falat buñu accé Muzdalifa mais bu kenn nak joge Arafat di ñëkënte yor seen auto di daw ay 180 ngir téla ag dedet yaronni wa sallam da don wax ayyuhan nas as-sakina sama fogona auto dina fa ci ay car ñoo la yobuy leg ñu yor seen auto bok te dekk fofu ñom dañuy dem ak taxi ay auto ñoo la yobuy ah d'accord legi mais mu am lu jara préciser moy auto yi car yi buñ la yobuy na nit ki fexé ba mu andi ko Muzdalifa ndax kar yi pour ñeukante di dem di def ay va-et-vient yu bari ak bañ wala ak bañ embouteillage bi am fofu man nañ la tek fo xamné agago Muzdalifa Muzdalifa way ta Muzdalifa gaay légui dañ ko def ay ay ay ay dañ ko marquer da ngay bo dañ nan fi moy début Muzdalifa bo gisul lolu non bu nangu ñu wacce la ci yoon ndax bu la wacce ci yoon bi yow nga yem fofu fanan fa dañ lé moy yow obligation nga baye te loy def kon kon da ngay rendi dara moy né na fexé yow fexel ba fiñu def né fi mo le Muzdalifa commencé nako car bi traverser nga rekko du wacce ma fi mais bëgg té la dem wala bañ embouteillage wala jëy wat ñenen buñ la naxé ba nga def ko moy nga paré yow nga tok nak tante fo wala nek fa en groupe julli sen ti sen dañ di xaar julli ge jot bu ngeen ñëwé Muzdalifa ge jotagu bu ngeen julli dañ di xaar ba ge jot ngeen julli timis dañ di noddu comme beulé rek ben noddu ngeen ixam julli timis après ngeen jog ngeen ixamat julli julli ge ñaari rak ngeen julli ge bi timis bi mom dañ koy julli ñett mu mat bo julle ba pare nafi la do ko def da ngay teud nga nelaw ba fajar jot bu fajar joté Muzdalifa lol rek la Muzdalifa lol la moy né amna nak par exemple ñi nga xamné dañu neew ju doole jé ñoo man nañu téla man nañ fa téla joggé joggé fa ngir dem Mina pour mëna téla sanni jamra yi ci suba gi bala ñin ñu bari ñi ñew nga xamné comme ko duñ ko man ndax lolou lolu man na nek mais Muzdalifa dal bo joge Arafat jarul ndekeunte motax Omar ibn Abdul Aziz don wax ne ki nga xamne mo am yool ki gagné nekul ki ndek lolu yoro da yonentou sa sallam sax mo wax lolu ne ki bi nan la ko waxati laysal ki bil isra'i walakin bil non bil idan ndax dane mirmi dal aw kama qala comme nim wala lim wax yone sallallahu alayhi wasallam ko fatte mais dal dane pour dal ki gagne wala ki nga xamne dal mo am yool nekul ki ndikeunte ngir teela am mais moy ki dal def dank ba mo tax mo lan do askakina dal len dal len dank dank legi bo demé Muzdalifa moy kon bu ge jotul dagay xaar ge jot bu joté nga julli yeen julli bolé timis ak ge ci ouru gënën koy julli bu ngeen paré amul nafi la mais digënté timis ak gë man nga def ay baqiyatu salih subhanallah lool rek mais do julli do julli moy nafi la julli yoy do ngay dodul do ko def moy da ngay bo paré gë da ngay tudd nelaw bo tuddé nelaw wa fajar jot ngeen julli fajar après da ngeen fay joggé ngeen dem al masharul haram ci Muzdalifa ben montagne la rek ben montagne mu tuddu ndax yalla mo ne legui dama ko fatte won Arafat lan mo may wone farata la yalla mo ne wa afidu min haythu afada an-nas bubu len dem fa nit ñe bubu jëm moy dem len fa nit ñe jëm ndax lool wa quraysh muy yi dekk ci kaaba gi ñom ñom doomin fa won dem ñom Muzdalifa lañ doon yem yeneen ñi joge ci yeneen dekk ñew ak ci ñom ñoo doon dem Arafat yalla ne len nak dedet yeenit dem len fi nit ñi dem de len dem Arafat ndax ñom dañ doon ñoo yor kaaba gi ñoy ci ñom ñoy duñu dem fofu yalla ne len dem len fa Arafat farata la legi bo joge Muzdalifa kon julli nga fa timis ak ge nelaw ba fajar jot nga julli fajar après dañ nan la nga dem al masharul haram montagne bobu nga nek fa di ñaan ak di takbir bu commencé lèr nga dem feulé muy mina mais kon xamna man nañu yem fof bo bi di ñew moy kon ñu ngi kon masharul haram moy ne kon ndax yalla mo ne wa ngi sama gay dañ ñu joy ko wa gis nga ko mom du joy de gis nga ko way c'est ça na ñame na de ñe ah wala da joy de gis nga gis nga ko c'est bien kon mu ne wa bu ngeen wa idha afadtum min arafat fadhkuru llaha 'inda al masjidil haram bu ngeen joge arafat moy ba fanan Muzdalifa bu ngeen julé fajar ba paré na ngeen sante yalla bu tud sante yalla di sikar lu bari tuddu yalla diko fatalé ko ci montage bobu di al masharul haram moy bo jogé muzdalifa ci ba julli fajar fofu da ngay après da ngay ñew fofu ngeen di ñaan sabbal di def ay la ilaha illallah allah akbar ak yoy légui nak bu commencé lèr ci ngay jogé ngir nga dem mina légui mina ci sanni jamra yi moy benen obligation bi ginnaw obligation bi di muzdalifa fanan muzdalifa xamna kon dañuy yem non bu bi di ñew kon bi di ñew kon ñu ngi kon ci fayaru 10e jour bi muy jouru tabaski te jouru tabaski kon li ñuy gis moy kon dinañ tuddu rek wër kaaba gi mais lool waxon nañ nim démé ci 3e 2e ponku kon duñ mais kon dal instant bi bi di ñew lu ñuy gis moy wa légui jëfu 10e jour bi 10e jour bi yeen acte lay def muy jouru tabaski yoy lañuy gis inshallah muy day commencé ci lan bi nga joggé Muzdalifa Masharul Haram fofu mosquée ci ki bobu montagne bobu ngeen ñaan def fa ay sabbal après ngeen bu commencé lèr ngeen joggé fa ñew Mina Mina nak bi di ñew mom lañuy continuer moy jëfu ubbi jeufu aji yeb ci jour bobu inshallah taala xamna kon yem fof wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.